بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sevgili dinleyenler, mübarek Ramazan ayı içerisindeki en önemli ibadetlerden olan orucumuzun salih amellerden sayılmasının çeşitli şartlarına dair birkaç kelime daha önce ifade edilmişti. Sevgili dinleyenler, mübarek Ramazan ayı içerisindeki en önemli ibadet olan orucun kişisel bir takım hususiyetleri olduğu gibi yine aynı şekilde bir toplumu ilgilendiren bazı hususiyetleri de hadislerde ifade edilmiştir. Bunun gibi oruç insanı ilgilendiren bir ibadet olduğu gibi aynı zamanda milletleri ve toplumları da ilgilendiren bir takım bazı hususiyetleri vardır. Allah-u Teala insanlara oruç ibadetini yalnızca aç kalmaları, susuz kalmaları, kendilerine helal sayılan bazı nimetlerden uzak kalmaları için emredilmiş bir ibadet değildir. Mübarek Ramazan ayı içerisindeki oruç ibadetinin kişinin oruç ibadetinin bütün emir ve ahkamlarda olduğu gibi kendisine özgü bazı hikmetleri vardır. Bu ibadetin fert, aile ve toplum üzerindeki olumlu etkileri gözle görülebilir derecede tezahür etmektedir. Allah Azze ve Celle biz müminlere emrettiği bütün ahkamlarda bir hikmet aramak, bir sebep aramak iman ile çelişmediği gibi Allah-u Teala müminlere emrettiği tüm emirler hakkında Allah-u Teala'nın bütün emir ve ahkamlarında bu tür hikmetler ve sebepler Allah-u Teala'nın emir ve ahkamlarında elbette hikmet ve sebepler mevcut olmaktadır. Müminin üzerine düşen görev bütün emir ve ahkamlarda hikmetlerin peşine düşmeden, hikmetler sebebi ile amellere sarılmadan sırf Allah'ın emri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi ve uygulaması olması hasebiyle amellere devam etmek gerekmektedir. Yoksa ameller içerisinde barındırdığı fert, aile ve toplumsal yönden bazı hasletleri sebebiyle hikmetlerine sarılarak amel etmek, ameli sadece hikmetlerine binaen ifa etmek, ameldeki ihlas ve niyete zarar vermektedir. Bundan dolayı ameller içerisinde barındırdığı hikmetler ve sebeplerden dolayı değil, bizzat Allah Azze ve Celle'nin müminleri imtihanı, aynı şekilde bu ibadetin de İslam'ın ruhundan bir ibadet sayılması hasebiyle yapılması kişiye fayda vermektedir. Oruç ibadeti sadece insanlar sıhhaten fayda görsünler yahut da vücut dinlensin diye tekrar. Oruç ibadeti tüm bu Allah Azze ve Celle'nin emir ve ahkamlarından uzak bir şekilde sadece sıhhaten faydalanmak sadece oruç tutmakla sıhhat bulacağına inanan yahut da orucun bir takım menfi etkilerinden dolayı oruç tutan insanlar bu ibadetlerinden ancak niyetleri kadar fayda göreceklerdir. Dolayısıyla ibadetler Allah Azze ve Celle'nin sırf bir emri olduğu olgusu ile yapılmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir uygulaması, ümmetine tavsiyesi ve kendisinin uygulaması olması hasebiyle yapılmalıdır. Bununla birlikte Allah Azze ve Celle insanlara emrettiği ibadetlerden insanları mükellef kıldığı hiçbir ibadet onların zararlarına olmadığı gibi içerisinde bir takım hikmetler elbette barındırmaktadır. İşte Ramazan ayı içerisindeki oruç ibadetinin de kendisine özgü bir takım hikmetleri ve sebepleri mevcuttur. Bunlar dört ana başlık altında değerlendirilebilir. Bunlardan bir tanesi orucun dini yönden yararları, psikolojik ve pedagojik yönden orucun yararları, orucun toplumsal açıdan içtimai hayattaki yararları ve bir de orucun insan sağlığı üzerindeki etkileri olarak ayırmak mümkündür. Oruç ibadeti dini ve manevi yönden birçok yararları vardır. Bunlardan bir tanesi oruç ile aç kalan insan tok olmanın değerini anladığı gibi sahip olduğu nimetlerden dolayı da Allah'a şükretme sebebini Allahu Teala'ya şükretmeye sebep olmakta. Oruç ile aç kalan insan tokluğun değerini anlamakta ve sahip olduğu nimetlerden dolayı Allah'a şükretmeye yönelmektedir. Allah Azze ve Celle'nin İnsanlara verdiği bunca nimet oruç ibadeti ile bir kez daha değer kazanmaktadır. İnsanlar kendilerine verilen bu nimetlerden çok gafil oldukları ancak o nimetin kendisinden alındığında farkına varmaktadır. Allah Azze ve Celle oruç ibadeti ile şafağın doğuşundan batımına kadar bütün nimetleri insanlardan tutunca insanlardan men etmesiyle insan aslında içinde bulunduğu ve israf ettiği bu nimetin ne kadar büyük bir nimet olduğunun farkına varır. Bundan dolayı Allah'a kendisine verdiği tüm nimetlerden dolayı şükretme yollarını arar, kendisine ibadet etme yollarını arar. Oruç işte böylesine muazzam bir vazifeyi yüklenir. Bunlardan başka oruç ile insan sahip olduğu malın değerini bilir, aç kalmamak için malını israf etmeden onu korumaya çalışır. Oruç oruç tekrar. Oruçlu insan Allah Azza ve Celle ile ibadet halinde tekrar. Allah Azza ve Celle ile irtibat halinde olduğu için kendini Allah'a karşı gelmekten ve günah işlemekten korur. İbadetlerin en büyük faydası insanı Allah ile irtibatlı kılmak, tüm hareketlerinden ve tüm sözlerinden Allah'a karşı mesul olduğu uyarısında bulunmaktır. Oruçlu olan insan da oruçlu olan insan da kendisini Allah Azza ve Celle'nin bir ibadeti üzere bulacağından kendini tüm haram ve fuhşiyattan alıkoyduğu gibi tüm kötülüklerden ve insanı tüm fahşa ve münkerlerden alıkoyacaktır. Oruç insanın nefsini kırar, azmasını engeller, uysal ve itaatkar olmasını aşılar. Orucun bu özelliği insanın hem şehevi hem de dünyevi olan duygularını kırmasından dolayıdır. İnsanı helaka götüren iki büyük amel vardır. Bunlar önce şehevi arzularına uyup Allah'ın hadlerini aşması hasebiyle helaka gitmesi, ikincisi ise yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli ile işaret ettiği dilini koruyamaması, hayır söyleyememesi, şer konuşması, şerre yanaşması vesilesiyle kendini helaka götürmesidir. Bu iki uzuv oruçla terbiye edildiği, ıslah edildiği ve Rahman'ın eğitimine verildiği müddetçe insan yine bu oruç ibadeti ile hem dünyasını hem ahiretini selamete erdirmiş olur. Tüm bunlar oruçlu olan bir insanın kendi ibadetlerine dair tüm bu faydalar oruçlunun oruçtan dolayı kazandığı faydalardır. Orucun pedagojik ve psikolojik yönden faydaları ise şu şekilde sıralanabilir. Oruç insan hayatını disiplin altına alır. İradeyi eğitir ve insanın kötü bir şey istememesini sağlar. Bununla birlikte oruç insandaki vicdani duyguyu eğitir. Allah'a olan imanı Allah'a olan imanın pekişmesini ve Allah ile olan irtibatın güçlenmesini sağlar. Allah ile beraber olmanın ve yalnız ona kulluğun zevkini arttırır. Haram ve şüpheli lokmanın kapıdan girmesine engel olur. Orucun en büyük özelliği kişiyi şüpheli olan tüm yiyecek, içecek ve hatta bütün kelamlardan korumuş olmasıdır. Zaten oruç insanı şüpheli olan tüm yiyecek ve içeceklerden ve hatta boş lakırdılardan korumadığı müddetçe oruç gerçek fonksiyonunu mümin üzerinde ifa etmiyor demektir. Allah Azze ve Celle namazın hakikatini Kur'an'da buyururken namaz insanı fahşadan alıkoyar buyurmaktadır. Aynı şekilde oruç ibadeti de insanı fahşa ve münkerden korumuyorsa, insanı şehevi arzularından ve yine insani arzularından korumuyorsa, bu oruç Allah Azze ve Celle'nin istediği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği gibi bir oruç olmayıp salih amellerden de sayılmamaktadır. Oruç bir eğitim, tekrar, bir eğitim metodu olarak oruç, insanı eğiten, onu belirli saatlerde disiplin altına alan bir müessesedir. Tekrar. Onu disiplin altına alan bir ibadettir. Bununla birlikte orucun içtimai hayattaki sosyal faydaları da vardır. Bunların en büyük özelliği ise oruç tutmak suretiyle açlığın bizzat acısını yaşayarak oruç tutarak aç kalmak suretiyle açlığın bizzat acısını yaşayarak Yüce Allah'ın emri doğrultusunda açları ve fakirleri doyurur ve onlara yardım elini uzatır. Orucun en büyük sosyal faydalarından bir tanesi, insanın açlığı öğrenmesi, aç olan insanın duygularını yaşamasıdır. Açlığı öğrenmek, tekrar, açlığı öğrenen, aç kalmanın ne demek olduğunu öğrenen insan, aç olan insanlara bir daha yardım, tekrar, daha fazla yardım elini uzatır ve onlara zekatlarını, fitirlerini ve sadakalarını vermenin yollarını arar. Bu ibadeti yerine getirmekten de büyük haz ve şevk duyar. Oruç sonucu kişiler tarafından yoksullara yapılan yardım ile zengin fakir ilişkisi düşmanca duygulardan dostça bir havaya dönüşür. Oruç varlıklı kişilerin katı kalbini yumuşatır, acıma duygularını besler. Yine bunun gibi oruç insana güçlüklerle toplumdaki dertlerin, sıkıntıların paylaşılmasını, fakir insanların çektiği bütün sıkıntıların hissedilmesini, bununla birlikte toplumla ilgi kurmayı, iç içe olmayı, toplumun bütün derdiyle dertlenmeyi, sosyal adalete sağlamayı, kaynaşıp bütünleşmeyi, akan gözyaşlarını dindirmeyi ve açık bir biçimde Allah'a kul olmayı aşılar. Tüm bunlardan sonra oruç ibadeti sağlık yönünden de faydalı bir ibadettir. Sağlık yönünden de büyük faydaları bulunan oruç ibadeti, insan hayatı üzerinde olumlu izler taşımaktadır. Bunlar insanın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oruç tut ve sıhhat bul hadisi orucun insan sıhhati üzerindeki etkileri hayli büyük ve aşikardır. Efendimiz sallallahu aleyhi tekrar. Sevgili dinleyenler, orucun tüm bu etkilerinden ve hikmetlerinden daha çok, oruç sadece Allah Azze ve Celle'nin bir emri olması hasebiyle ifa edilmelidir. Oruç sayılan tüm bu hikmetlere binaen ve sebeplere binaen yapılırsa, oruçtan ancak niyet kadar istifade edilebilir. Allah Azze ve Celle müminlere yüklediği hiçbir emir, tekrar, Allah Azze ve Celle'nin müminlere yüklediği hiçbir emir, insanların kişisel ve toplumsal çıkarlarına asla ters düşmeyen ahkamlardır. Allah, tekrar, insanları yaratan Allah insanlar için neyin daha hayırlı olduğunu ve neyin daha şerli olduğunu elbette ki bizden daha iyi bilmektedir. Bundan dolayı Allah insanların yararına ve faydasına olan emir ve ahkamlarla önce dünyasını mamur etmeyi ve daha sonra da ahiretini kurtarmayı hedeflemektedir. İnsanların önce dünyalarını mamur etmeyi, daha sonra da ahiretlerini kurtarmalarını murad etmektedir. Oruç ibadeti ile tüm bunlardan sonra oruç ibadeti ile yalnız Allah'a kul olmayı, yalnız ona yönelmeyi, yalnız orucun faydasını ise kendisinden bekleyebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz.